3 raty gratis i 30 rat 0% i do maja nie płacisz. RSO 0%. Masz taniej w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek polskiej policji o wydanie czerwonych not Interpolu za tymi, którzy wysadzili tory na Mazowszu. Należało się spodziewać zmiany polityki zagranicznej USA, tak o nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych mówi otoczenie polskiego prezydenta. Rośnie napięcie pomiędzy Pekinem a Tokio. Chińskie myśliwce miały stworzyć zagrożenie dla japońskich samolotów wojskowych. Polska wysłała do Interpolu wniosek o wydanie czerwonych not dla dwóch sprawców listopadowej dywersji na kolei. Poszukiwani Jewgeni Iwanow i Oleksandr Kononow są podejrzani o sabotaż na rzecz obcego wywiadu. Wniosek przygotowany przez prokuraturę przekazano do centrali Interpolu w Lyonie. Obejmuje on ściganie podejrzanych w blisko 200 krajach świata. Jak podkreśla rzeczniczka policji inspektor Katarzyna Nowak, to najpoważniejszy tryb poszukiwań, który znacząco ułatwi zatrzymanie sprawców. Jeżeli takie osoby, które są poszukiwane, zostaną na terenie jednego z tych krajów zatrzymane, umożliwia nam to później proces ekstradycji takich osób do Polski. Decyzja Interpolu może zapaść szybko, ale nie ma na nią wyznaczonego terminu. Bywa, że trwa to kilka dni, ale także kilkanaście tygodni. Po dokonaniu ataków na polską kolej sprawcy uciekli na Białoruś, która jest członkiem Interpolu. Tu mamy zapewnienia strony białoruskiej, które się pojawiły zarówno medialnie, jak i na tym szczeblu dyplomatycznym, że Białoruś, jeżeli będzie taka sytuacja, to takie osoby nam wyda. Jewgeni Iwanow i Oleksandr Kononow są podejrzani o wysadzenie w listopadzie fragmentów torów w Mice na Mazowszu i w Gołębiu koło Puław. Jan Oleński, Polskie Radio. Otoczenie prezydenta Karola Nawrockiego nie widzi zagrożeń dla Polski w nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Dokument zaprezentowany w piątek opisuje główne filary polityki bezpieczeństwa USA. Jeden z rozdziałów poświęcono Europie. Prezydent Donald Trump wskazuje w nim, że europejscy sojusznicy powinni w większym stopniu zadbać o własne narodowe bezpieczeństwo, a nie polegać tylko na sojuszu. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego, pytany o nową strategię, powiedział nam, że nie widzi w niej zagrożeń dla Polski i podkreślił, że jest to dokument, którego należało się spodziewać. Wraz ze zwycięstwem Donalda Trumpa należało się spodziewać zmiany polityki zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej Stanów Zjednoczonych. To, że rząd Donalda Tuska i minister Sikorski przespali ten czas i nie pracowali nad dostosowaniem się do zmienionych okoliczności międzynarodowych, no to nad tym powinniśmy ubolewać. Dla każdego, kto obserwuje rzeczywistość polityczną na świecie, zmiana strategii nie jest zaskoczeniem. W strategii napisano, że priorytetem Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, mają być obie Ameryki, a także rejon Pacyfiku i Atlantyku. Dokument krytykuje nierealistyczne oczekiwania europejskich przywódców wobec zakończenia wojny na Ukrainie i wzywa do zakończenia rozszerzania sojuszu. Chińskie myśliwce zagrażały samolotom sił japońskich. Takie informacje przekazał w Tokio szef Ministerstwa Obrony Japonii. W tle incydentu jest pogłębiający się konflikt dyplomatyczny na linii Pekin-Tokio. Strony obwiniają się wzajemnie o eskalację napięć. Minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi poinformował, że do incydentów doszło w pobliżu Okinawy. To tam znajduje się również jedna z głównych baz amerykańskiej marynarki wojennej na Pacyfiku. Chińskie maszyny miały skierować w stronę japońskich myśliwców tzw. sygnał radarowy kontroli ognia. Służy on do zbierania danych, które mogą być wykorzystywane do zniszczenia celu. Szef japońskiego MON oświadczył, że działanie to wykraczało poza operacje niezbędne dla bezpieczeństwa lotu. Po spotkaniu w Tokio z ministrem obrony Australii Richardem Marlesem, Koizumi zapowiedział, że Japonia podejmie zdecydowane, ale i spokojne działania. Według chińskiej armii to japońskie myśliwce niebezpiecznie zbliżyły się do chińskich maszyn. Wcześniej doszło do incydentów w pobliżu spornych wysp Diaoyu i Senkaku. Incydenty to pokłosie dyplomatycznego sporu Pekinu i Tokio po słowach japońskiej premier, która nie wykluczyła zaangażowania Japonii w konflikt w cieśninie tajwańskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Przy okazji swoich zimowych kąpieli chcą zrobić coś pożytecznego dla innych. Łomżyńskie Morsy, jak co roku na początku grudnia, połączyły kąpiel w Narwi z akcją na rzecz schroniska Arka. Udało się zebrać około tony karmy dla zwierząt. Całą rodziną morsujemy. Przynosimy zawsze, chociaż skromnie, ale zawsze coś tam przynosimy, jakąś karmę. Od paru lat już zaczynamy pomagać zwierzaczkom. Karol Steinu. Zawsze w niedzielę poza tym wchodzimy do tej rzeki, do zimnej wody, ale przy okazji możemy zrobić coś pożytecznego. Odzew jest bardzo duży, jak widać zresztą po ilości karmy. One są jednak zawsze wdzięczne, cokolwiek zrobimy. Miałam kiedyś też pieska, 14 lat, piamnik, no i się pomaga, no bo potrzebują, bo to są pieski, zwierzęta, no i idzie zima, no i tak trzeba pomagać.

Święta? Jak babcie kocham z 15 tysiącami okazji, takimi jak krewetki parzone średnie 4,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,19. Promocja do 7 grudnia. A maszynki jednorazowe oraz kosmetyki do golenia i depilacji. Trzeci najtańszy produkt gratis. Promocja do 10 grudnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 8 do 13 grudnia i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta i niedziela handlowa w Media Expert. Na przykład smartfon Google Pixel 10. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas leci, już 11 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, powiedzielibyśmy, gdyby świeciło słońce, więc mówimy dobry wieczór, bo też za oknem ciemno. Witamy sportowo w naszą pierwszą niedzielę grudnia i Państwa pierwszą niedzielę grudnia. Jak to mówią, gdy w grudniu ciepło bywa, zima późno przybywa. Albo jaki grudzień, taki marzec. Dobry wieczór. Adam Malecki. I Dariusz Urbanowicz. Grudzień grudniem, ale poznaliśmy mistrza świata w Formule 1. Lando Norris is the Formula One World Champion! I love you guys, thanks for everything. I love you, mom. I'll not cry. Mamusi się dziękuję na końcu. Lando Norris został mistrzem Formuły 1. A w Lublinie kończą się powoli Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie. Były medale, ale była też walka, by nie dopuścić do startu zawodników z Rosji i Białorusi. A zadbała o to Otylia Jędrzejczak. Mówiliśmy wprost, że jeżeli startujemy i będziemy organizować Mistrzostwa Europy w Lublinie, no to nie będzie na nich startowało zawodnicy z Rosji i Białorusi. I to wsparł prezydent European Aquatics. Wiemy, że te regulacje będą się zmieniały od stycznia 2026 i już w wielu miejscach tak ci zawodnicy będą mogli pod neutralną flagą startować. Będzie o pływaniu, nie zabraknie też sportów zimowych. Już niebawem połączymy się z Wisłą, gdzie skakali skoczkowie. A kto z Państwa pamięta Katarinę Witt i jej Carmen? Henryk Sytner pamięta i przybliży sylwetkę legendy łyżwiarstwa figurowego. Będą te kastaniety? Tak. No właśnie. Nie tylko łyżwiarstwo figurowe, ale i ski alpinizm. Posłuchamy mądrości pani porucznik Wojska Polskiego Iwony Januszyk. Ja dziękuję też za te wszystkie porażki, które były po drodze, bo one sprawiły, że jestem w tym miejscu, w którym jestem teraz. Nawet mój syn ostatnio mówił, że ja uczę tatę grać w szachy, ja uczę go przegrywać, bo jak przegrywasz, to uczysz się wygrywać. Pięknie powiedziane. Sport paralimpijski jest nam bardzo bliski. W tym tygodniu wyróżniono tych najlepszych, w tym Faustynę Kotłowską. Komu zawdzięcza swoje sukcesy sportowe? Kto jej pomagał na tej drodze sportowej? Na pewno mój trener. Mój trener to jest wielki człowiek. On nie jest tylko trenerem, ale wspiera mnie na każdej płaszczyźnie, jak się tylko da. Moja mama, która woziła mnie tak naprawdę na pierwsze moje treningi, która wspierała mnie w tym początkowym etapie. Tak, będziemy na gali Gutmanów. Pewnie podobny scenariusz dotyczy naszej wybitnej biegaczki Pii Skrzyszowskiej. Opowie, jak starty można łączyć ze zwiedzaniem i kosztowaniem. Byłam w wielu krajach azjatyckich. Czy rok temu byłam w Wietnamie, czy wcześniej w Korei Południowej, Singapur, Malezja. I żaden kraj nie miał tak dobrej kuchni, tak dobrego jedzenia. A Japonia jednak była tak bogata w te smaki i tak ciekawa, że mimo, że spędziłam finalnie 5 tygodni w Japonii, nie znudziło mi się to. Jak Państwo słyszą, dużo się dzieje w sporcie i dużo dla Państwa przygotowaliśmy. Z gości odwiedzi nas Konrad Niedźwiecki, czyli medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. Tak, nie tylko będzie o panczenach, ale też o wizytacji w wioskach olimpijskich, bo Konrad jest szefem naszej misji. Mamy dla Państwa bilety do kina na wyjątkowy film himalajski. Będzie konkurs. Czekamy też na Państwa opinie w każdej sportowej sprawie, jak zwykle. 22 i 7 trójek to nasz numer. Aha, jak się Państwu podoba nasza grupa na mundialu? Holandia, Japonia i Tunezja. Oczywiście, o ile awansujemy. Właśnie, jeśli awansujemy, mam nadzieję, że w marcu będziemy Państwu 30 podawać wieczorem taką piękną informację. Polska zagra na Mundialu. A tymczasem najważniejsze informacje ze świata i z Polski. 26-letni Brytyjczyk Lando Norris po raz pierwszy w karierze został mistrzem świata Formuły 1. Kierowca McLarena zapewnił sobie tytuł dzięki trzeciemu miejscu w ostatnim wyścigu o Grand Prix Abu Dhabi. Ostatni wyścig cyklu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wygrał Max Verstappen z Red Bulla. Drugi był Australijczyk Oscar Piastry. Piastry też jadący podobnie jak Norris McLarenem. Ależ ty się fantastycznie tym pasjonował. Ja się? Ty się, ty. Ty się, ja się. Tak, widziałeś, tak? Tak. Byłeś świadkiem naocznym. Trzymałem za ciebie kciuki. Było blisko, a jednak daleko i wcale nie chodzi o to, że Puchar Świata odbył się w Wiśle. Drugi po pierwszej serii Piotr Żyła nie wytrzymał presji i ostatecznie zajął miejsce siódme. Na wysokości zadania stanął za to młodziutki Kacper Tomasiak, który pobił życiówkę najlepszym w karierze piątym miejscem. Tak jak wczoraj wygrał Słoweniec Domen Preuc, a za chwilę szczegółowy raport ze skoczni imienia Adama Małysza. A co słychać na ekstraklasowych boiskach? Brukbet Termalika Nieciecza już nie jest ostatnią w Ekstraklasie po zwycięstwie 2-1 z Jagiellonią Białystok. Krakowia zremisowała z kończącym dziesiątkę Lechem Poznań 2-2. O 17.30 Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. Tak jak mówiliśmy, w programie zajrzymy na pływalnię Aqua Lublin, gdzie kończą się Mistrzostwa Europy w pływaniu na 25-metrowym basenie. Mamy kilka szans medalowych wciąż i policzymy zarówno te potencjalne, jak i te, których mamy już w kolekcji kilka z ostatnich dni. Świetna informacja z Kodokanu. W kolebce judo odbył się Grand Slam, w którym trzecie miejsce zajęła Katarzyna Sobierajska. W decydującej walce Polka pokonała Japonkę Rin Maede. Wczoraj Angelika Szymańska była piąta. To kobiece judo mocne. W natarciu też ostatnimi czasy nasi panczeniści. Dziś Marek Kania był czwarty na 500 w Herrenwen, Damian Żurek 11, ale zmaga się ostatnio z kontuzją nogi, zatem ciut wolniejsza jazda w Holandii w pełni usprawiedliwiona. No i warto przypomnieć, że wczoraj imponujący rekord Polski na 10 tysięcy metrów pobił Władimir Semirunny. Wczoraj też Joanna Jakieła zajęła szóste miejsce w sprincie biatlonowym. Dzisiaj była 21 w biegu pościgowym Pucharu Świata w Östersund. Szósta po sprincie pogrzebała dwoma pudłami w pierwszej i czwartej serii strzelań. Pozostałe Polki daleko, by nie powiedzieć bardzo daleko. 43. Natalia Sidorowicz, Anna Nędza-Kubiniec, 54. Lepiej spisali się nasi saneczkarze w składzie Klaudia Domaracka i Mateusz Sochowicz na jedynkach oraz Wojciech Chmielewski z Michałem Gancarczykiem i Nikola Domowicz z Dominiką Piwkowską w dwójkach. Zajęli czwarte miejsce w rywalizacji sztafet mieszanych w zawodach Pucharu Świata w Winterbergu. Triumfowali, jak żeby inaczej, Niemcy. A Aleksandra Król-Walas od 14 miejsca zaczęła starty w snowboardowym Pucharze Świata. Zwyciężyła, a jakże, Japonka Tsubaki Miki, a w rywalizacji mężczyzn Włoch Mirko Felicetti. Były mistrz świata wracający po kontuzji Oskar Kwiatkowski, który w sobotę był 8, tym razem nie ukończył kwalifikacji. Michał Nowaczek był 38, Andrzej Gąsienica, Daniel 52, a wśród pań Maria Bukowska-Hyc 31, Weronika Dawidek 38 i Olimpia Kwiatkowska 43. Proszę. To jeszcze a propos Gąsienicy. Daniel, Maryna Gąsienica, Daniel 14 po pierwszym przejeździe slalomu giganta w... gdzie? W Tremblon, w Kanadzie. Liczyłeś na to, że ci podpowiem? Dobrze, w takim razie 22 i 7 trójek to jest telefon do nas. Za chwilę porozmawiamy o Formule 1. You are to me all my love. Norris, he's the Formula One World Champion! I love you guys, thanks for everything. I love you, Mom. I'll not cry. Tak, to właśnie był Lando Norris, który został dzisiaj mistrzem świata Formuły 1, pierwszy raz w karierze, a my na łączach jesteśmy z Tomaszem Szmandrą, dziennikarzem motoryzacyjnym, ekspertem właśnie Formuły 1. Tomku, witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Słyszeliśmy się wcześniej, powiedziałem ci, że jak dla mnie ten wyścig był akurat nudny, ty powiedziałeś, że takie kunktatorstwo mogło się trochę zemścić, bo tak naprawdę wiadomo było, że jeśli Max Verstappen wygra ten wyścig, no to Lando Norris przynajmniej musi być na podium i tak mniej więcej to się wszystko zakończyło, więc wielkim zaskoczeniem to nie jest, bo Lando na ten tytuł po prostu zasłużył, prawda? No wydaje się, że na przestrzeni całego sezonu tak, aczkolwiek zawsze będą trwały dyskusje, ile w tym momencie pomogła strategia zespołu. Przypomnijmy, że przez większą część sezonu jednak to Oscar Piastri był liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców, natomiast później no, było szereg nie do końca wytłumaczalnych błędów zespołu McLarena. Troszkę też chyba spadek formy Piastriego, który nie umiał się za bardzo w nowej rzeczywistości odnaleźć. Po raz pierwszy zaczął nieśmiało, ale jednak krytykować strategię zespołu, niektóre posunięcia, niektóre decyzje, no ale zaowocowało to tym, że stracił pozycję lidera, mało tego, pod sam koniec sezonu stracił nawet drugie miejsce, bo wicemistrzem świata został obrońca tytułu Max Verstappen. Właśnie, Max Verstappen, który w końcówce sezonu, a właściwie no, od pewnego czasu jechał fenomenalnie, trochę jak taki rekin, który poczuł krew, no i wydawało się, przynajmniej mnie się wydawało, że no Max może zostać mistrzem świata po raz kolejny. No tak, przed ostatnią rundą sezonu dzieliło go tylko 12 punktów z Lando Norrisem i wydawało się, że przy sprzyjających układach, przy sprzyjających okolicznościach może pokusić się o obronę tytułu i zdobycie swojego piątego mistrzostwa. Natomiast no, trzeba było przyznać, że Max był tak naprawdę osamotniony w tej walce, bo troszeczkę zespół Red Bulla liczył na to, że szczyki McLarenowi pomieszcza ekipa Ferrari, może Mercedes. Tak się nie stało i tak na dobrą sprawę był to teatr tylko dwóch McLarenów i Red Bulla w wykonaniu Maxa Verstappena. Troszeczkę przy wyprzedzaniu Tsunody była taka historia, że tam Norris miał problemy, musiał wyjechać wszystkimi czterema kołami na pobocze, żeby wyprzedzić Japończyka. Japończyk został za to ukarany. Sędziowie uznali, że zbyt drastycznie bronił swojej pozycji, tam dwukrotnie zmieniał kierunek jazdy. No, summa summarum stało się tak, że Norris te minimum dowiózł do mety, czyli dojechał na tym trzecim miejscu. No mało efektownie, ale za to efektywnie. Myślę, że po prostu o to chodziło, żeby nie wdawać się w jakieś niepotrzebne pojedynki, bo tutaj w tym momencie Norrisowi nie było potrzebne do szczęścia kolejne zwycięstwo, a tylko dowiezienie tej pozycji lidera do mety tego ostatniego wyścigu. I tak się udało. Oczywiście możemy analizować ten sezon także właśnie pod kątem strategii McLarena, ale ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. Chyba na przestrzeni całego sezonu wielu ludzi przyzna mi rację, jeżeli powiem, że najszybszym kierowcą był jednak Max Verstappen. On przecież przez większość sezonu nie miał najlepszego modelu, nie miał najlepszego samochodu. Nie był to samochód, który na każdym torze był w stanie jak równy z równym walczyć z McLarenami. Ba, były także momenty, kiedy Red Bull nie sprostał w pojedynkach z Mercedesami, z Ferrari. Natomiast trzeba przyznać, że Verstappen potrafił wyciskać z tych bolidów do końca wszystko, co tylko się dało. No i cóż, mamy koniec sezonu, Verstappen jest wicemistrzem, oddaje palmę pierwszeństwa, ale przypomnijmy, że ma na swoim koncie najwięcej zwycięstw, bo tutaj w Abu Zabi wygrał po raz ósmy w sezonie, a obaj kierowcy McLarena, Piastri i mistrz świata, nowo koronowany mistrz świata Lando Norris, mają tych zwycięstw po 7. To też chyba świadczy o tym, że jednak to Holender, jeżeli miałby odpowiedni samochód, ba, być może bardziej godnego siebie partnera w zespole, który by regularnie zabierał punkty jego rywalom z McLarena, wtedy piąte mistrzostwo byłoby bardziej realne. Tomku, bardzo ci dziękuję. Dziękujemy. Tomasz Manda, dziennikarz motoryzacyjny, ekspert Formuły 1. Tomku, jeszcze będzie na pewno okazja, żeby porozmawiać o tym sezonie, o tym, jak Lewis Hamilton będzie na pewno chciał jak najszybciej o tym sezonie w barwach Ferrari zapomnieć. Na dzisiaj to w Formule 1 wszystko. Bardzo ci dziękujemy. No i czekamy na kolejny sezon, o którym też będzie okazja porozmawiać. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Równo 17.30, a my mamy dla Państwa porcję zaproszeń do kina Atlantic na pokaz filmu Ciemna strona Mount Everest, film himalajski przepiękny, podobno, ja jeszcze nie widziałem, ale mam nadzieję zobaczyć ten pokaz 9 grudnia, godzina 18, tak jak powiedziałem, w stołecznym kinie Atlantic. Tych zaproszeń mamy kilka, proszę do nas dzwonić, 2273, Ela Różycka odbierze telefon i wszystko powie co i jak, także kto pierwszy, ten lepszy. Tak jest, czekają te bilety na Państwa i czekają Państwo na rozmowę z Piją Skrzyszowską zapewne, bo lekkoatleci już szlifują formę na sezon halowy, nasi tym bardziej, bo przecież halowe Mistrzostwa Świata odbędą się tej zimy w Toruniu. Nie tylko podczas tych zawodów liczymy na naszą znakomitą płotkarkę Piję Skrzyszowską. Rozmawiam z nią Krzysztof Łoniewski. Spotykamy się i rozmawiamy już po zakończonym sezonie, więc takie pytanie rozgrzewkowe, jaki to był dla Ciebie sezon? Jesteś z niego zadowolona? Jestem z niego zadowolona, chociaż był to bardzo trudny sezon i pierwszy taki, że naprawdę po większości zawodów niestety płakałam albo byłam zawiedziona swoim wynikiem i dopiero do czasów mistrzostw, czy to halowych mistrzostw Europy, halowych mistrzostw świata, czy mistrzostw świata, gdzie moja forma była najwyższa, to tam byłam z siebie dumna, że przetrwałam ten trudny sezon, ale zakończyłam go i teraz z biegiem czasu uważam, że był on jednym z najlepszych w moim życiu. To piąte miejsce na Mistrzostwach Świata, to taki wynik, który robi wrażenie. Uważasz, że mogłaś jeszcze pobiec szybciej? Myślę, że mogłam pobiec szybciej, ale jak startuję na Mistrzostwach Świata, to dla mnie liczy się miejsce. I uważam, że no tamten, tak, że piąte miejsce na tamten moment, na tamten dzień, start, cały sezon jak wyglądał, jest szczytem, który mogłam osiągnąć w tym sezonie. I przez wiele lat goniłam, żeby być w finale Mistrzostw Świata, czy to Igrzysk Olimpijskich i w końcu w tym roku spełniłam ten mój cel. I nie rozkładałam tego mojego biegu finałowego na te czynniki pierwsze, czy mogło być lepiej, czy nie, bo uważam, że zrobiłam wszystko w mojej mocy i skończyłam lepiej niż myślę, że jeszcze jakiś czas temu zakładałam, jak patrzyłam na ten sezon. Powiedziałeś, że ten sezon był dla Ciebie trudny, że rzeczywiście w tych takich kluczowych momentach dawałaś to, co najlepsze, ale wspomniałaś właśnie o trudach. Na czym te trudy polegały? Myślę, że miałam jakieś problemy z pokazywaniem swojej formy na zawodach, bo widziałam, że na treningach wszystko wygląda dobrze, widziałam potencjał na dobre wyniki, a jednak jak przychodziły zawody, coś nie grało. I uważam, że może tutaj miałam jakąś barierę mentalną, czy jakiś problem, którego nie mogłam pokonać i też właśnie musiałam może troszeczkę interweniować miesiąc przed Mistrzostwami Świata i ponownie wrócić do swojej zaufanej pani psycholog sportowej. I myślę, że ona też umiała mi po prostu przedstawić całą sytuację z boku i nastawić mi dobrze na ten start. I może faktycznie, jeżeli te rzeczy nie tylko fizyczne, które wiem, że były przygotowane, to też głowa musiała być przygotowana. No wiesz, Pia, jesteś wrażliwą kobietą i podejrzewam, że stąd też te wątpliwości, stąd też wymóg pracy z psychologiem. Zrozumiem, że już wchodzi na stałe ta współpraca. Tak, tak, tak. Ja jak najbardziej do niej wróciłam. W sezonie również współpracowałam z innym psychologiem i tutaj nie mówię żadnego złego słowa, tylko że po prostu czasami może potrzeba czegoś innego i faktycznie może konkretna jak osoba... Jak w treningu. Tak, że konkretna osoba do mnie inaczej trafiła i dzięki temu umiałam się lepiej zebrać na ten najważniejszy start. Masz teraz czas takiego resetu, regeneracji. Jak wygląda ten czas pomiędzy sezonami? Co prawda jestem już po wakacjach, bo już po moim starcie na Mistrzostwach Świata miałam 3 tygodnie, które spędziłam w Japonii. Czyli zostałaś w Japonii, tak? Zostałam w Japonii. Wspaniale. I super wakacje. Ale jeździłaś po Japonii? Jeździłam głównie po miastach, Tokio, Kyoto, Osaka, no, z moją siostrą, która przyjechała do mnie na Mistrzostwa Świata, więc spróbowałam tego prawdziwego japońskiego sushi, o którym tak marzyłam. Warto pyszne było. Pyszne jest, co? Pyszne. Ciągle myślę o nim i chciałabym wrócić. No w ogóle Japonia jest cudowna, prawda? Cudowna i to był jeden z najlepszych wakacji w moim życiu i ta Azja jednak mnie przyciąga. A co Cię zafascynowało poza pysznym sushi w Japonii? Ta uprzejmość ludzka, która jest na każdym kroku? Ja bym tak powiedziała, że kuchnia. Byłam w wielu krajach azjatyckich. Czy rok temu byłam w Wietnamie, czy wcześniej w Korei Południowej, Singapur, Malezja i żaden kraj nie miał tak dobrej kuchni, tak dobrego jedzenia. I pomimo, że czasami były dobre restauracje, to się to nudziło po chwili. A Japonia jednak była tak bogata w te smaki i tak ciekawa, że mimo, że spędziłam finalnie 5 tygodni w Japonii, nie znudziło mi się to. I to było dla mnie największe odkrycie. Ta mnogość ludzi na ulicach nie męczyła Cię z czasem? Bardzo męczyła, bo uważam, że właśnie to jest ten aspekt, przez który troszeczkę nie odpoczęłam na wakacjach. Brakowało mi takiego zwykłego po prostu poleżenia nad basenem, powiedzmy. Mimo, że ja takich wakacji nie przepadam za takimi, ja jednak spędzam wakacje aktywnie, ale tutaj ludzie i te tłumy na ulicach wszędzie, w każdym sklepie dookoła nas były lekko męczące. Z Piją Skrzyszowską rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Za chwilę porozmawiamy o tym, co działo się w Wiśle. Tam skakali skoczkowie narciarscy, a w ten zimowy klimat wprowadzą nas niedźwiedzie polarne. Przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. trwa spotkanie w 18. kolejce Ekstraklasy. Raków Częstochowa podejmuje GKS Katowice po 7 minutach 0-0. Nie ma remisów praktycznie w skokach narciarskich, ale czasem się zdarzają. Dziś w Wiśle wielkie emocje, a to za sprawą choćby Kacpra Tomasiaka, który powalczył o podium bezpośrednio, również potencjalnie Piotr Żyła. Wisiało coś w powietrzu fajnego. W końcu mam wrażenie, że jakiś przebłysk polskich skoczków, ale więcej o tym bawiący na miejscu Andrzej Grabowski. Halo, dobry wieczór Andrzeju. Dobry wieczór. No są remisy. 8 miejsce dzisiaj jak zachwala Niszek i Hoffman zajęli. Ale jak to możliwe? Tak samo skakali te same noty? Coś tam powinno przeważać chyba jednak. No wiesz, jak to w skokach bywa, czyli to się tak wszystko skumulowało, te punkty za wiatr, za belki. Chociaż dzisiaj akurat belki roli nie grały, to punkty za wiatr decydowały, plus noty za styl. I tak się skumulowało, że choć odległości różne, Laniszek skakał krócej, ale jak zachwał z Hoffmanem na miejscu 8. Dobrze, dość o nich. O Tomasiaku powiedzmy, o Kacprze Tomasiaku. Chłopak, który ma 18 lat, który debiutował w Pucharze Świata 2 tygodnie temu, który miał świetne lato, wygrał drugą ligę letnią, czyli letni puchar kontynentalny, zadebiutował świetnie w letnim Grand Prix i tę zimę zaczął również bardzo, bardzo przyzwoicie. Ale przyszedł pewien problem, przyszło to wyzwanie związane z tym, czym jest dla polskich skoczków skakanie na Pucharze Świata w Polsce. To jest naprawdę duża odpowiedzialność, bo nawet Kamil Stoch dzisiaj o tym wspominał, z jak wielką to się wiąże odpowiedzialnością. Kamil sam był wymęczony tym, że w czwartek chyba przez godzinę udzielał wywiadów kilkudziesięciu dziennikarzom i sam mówi, że to trochę na niego wpłynęło jednak, plus oczywiście otoczka tej całej imprezy. Tomasiak chyba też z tym miał lekki problem. Wczoraj był jeszcze w trzeciej dziesiątce, dziś już właściwie od pierwszego kwalifikacyjnego skoku i potem w tych dwóch konkursowych skakał fantastycznie. Był najlepszą wersją samego siebie, taką wersją, której jeszcze nawet w tym sezonie w Pucharze Świata nie widzieliśmy. Do podium jeszcze troszeczkę zabrakło, ale niedużo, ale rzeczywiście, mając 18 lat, życiówka bardzo szybko, taka imponująca w Pucharze Świata, robi wrażenie. Posłuchajmy Kacpra Tomasiaka, 5. dziś zawodnika Pucharu Świata. No myślę, że jestem po prostu zmęczony tym całym weekendem i tak najchętniej bym sobie teraz odpoczął, ale na pewno czuję dużą satysfakcję z tego weekendu i przede wszystkim z tego dzisiejszego konkursu. A co się zmieniło? Bo to chyba to samo, co z Maćkiem Kotem. Co się u Ciebie zmieniło w ciągu 24 godzin, że z chłopaka, który był 20 któryś, stajesz się zawodnikiem walczącym o podium? To myślę, że też od początku weekendu te skoki były, ze skoku na skok było coraz lepiej, chociaż nie było aż takich dużych różnic pomiędzy nimi, a dzisiaj udało się już skoczyć troszeczkę lepiej niż wczoraj też w drugiej serii w kwalifikacjach i potem w konkursie było też troszkę lepiej, więc tak się po prostu udawało kroczek po kroczku skakać coraz lepiej. Piotr Żyła mówił, że wyglądałeś na takiego, który był bardziej spokojny od niego przed tą drugą serią. To myślę, że może tak też. Na pewno się trochę stresowałem na górze, ale najczęściej po mnie tego aż tak nie widać, bo nie okazuje tak tego na zewnątrz. Ale udało mi się też, kiedy siadałem na belkę, odciąć od tego wszystkiego i skupić na tym, co mam zrobić, więc dobrze sobie z tym poradziłem. Wyobrażałeś sobie kiedyś taką chwilę, że będziesz tam na górze, czterech chłopaków do końca za tobą i ty walczysz o coś dużego? Możliwe, że tak, chociaż teraz na pewno sobie nie będę w stanie przypomnieć, ale myślę, że mogło się gdzieś tam wyjść, jak kiedyś coś takiego pojawić. No dobrze, dumny z siebie jesteś? Myślę, że tak, chociaż wiadomo, że jeszcze można by było troszeczkę poprawić, ale jestem bardzo zadowolony z tych wyników, także myślę, że to jest taki bardzo dobry prognostyk i taki duży pozytyw. Mówił piąty dzisiaj Kacper Tomasiak. Tak, chciałem się ciebie o Piotrka Żyłę zapytać. 7 miejsce, 2 po pierwszej serii. Wyglądało to bardzo optymistycznie. Z Piotrkiem jest ta ciekawostka, że on zresztą wspominał już w wywiadach po konkursie, że zwłaszcza w tej pierwszej serii on wszedł w ten taki swój trans, dość specyficzny, który pamiętamy chociażby z tych Mistrzostw Świata w 21 i 23 roku, z których przywoził złote medale. I zwłaszcza w tej pierwszej serii, w drugiej już trochę gorzej, w drugiej rzeczywiście trochę nie wytrzymał tej odpowiedzialności. Zresztą Piotrek sam zwrócił potem uwagę, że jak patrzył na Kacpra Tomasiaka, to miał wrażenie, że ten przecież chłopak od niego 20 lat młodszy radził sobie z tym brzemiem odpowiedzialności dużo lepiej od niego, ale Piotrek właściwie miał być takim czarnym koniem, mówiło się o tym już od jakiegoś czasu w tej reprezentacji, bardzo powoli się rozpędzał, tylko pojedyncze skoki wskazywały na to, że może być coś lepszego. Wczoraj niezły występ, 14 miejsce, a dziś to już był taki Piotr Żyła z najlepszych lat, Żyła na miejscu 7. Uwaga też na Maćka Kota, 14 dzisiaj, chyba jeden z jego najlepszych występów w Pucharze Świata w ostatnich latach i Maciek najprawdopodobniej wraca do reprezentacji Polski na kolejne zawody w Klingenthal. 25 10 Paweł Wąsek, 27 Kamil Stok, Kamil, który symbolicznie żegnał się z wiślańską publicznością, pomachał im bardzo serdecznie, ukłonił się po swoim ostatnim skoku w Pucharze Świata w Wiśle. Bez punktów zniszczył, bez punktów Joniak, kilku innych nie przebrnęło kwalifikacji, między innymi Dawid Kubacki. Dodajmy, wygrał dziś Słoweniec Domen Prauc, tak jak wczoraj zresztą, i Domen jest nowym liderem Pucharu Świata. Dziś wygrał o włos, bo to tylko pół metra z Ryoyu Kobayashim, ale Domen tutaj imponuje, a jedzie do Klingenthal, a tam jest zawsze świetny, więc pewnie będzie powiększać przewagę w Pucharze Świata. Bardzo dziękuję. Trzymamy za to kciuki. Andrzej Grabowski, prosto z Wisły. Dziękuję. Trójek. Wciąż są bilety na seans do kina Atlantic dla Państwa, także czekamy. Tak, teraz już? Już. Kwadrans do godziny 18. Czekaj, więc... Nie, Raków Częstochowa, GKS Katowice 0-0, 15 minuta. To teraz ski alpinizm. Sport dość nieoczywisty, choć zdobywający coraz większą popularność wśród narciarzy, amatorów, no i też zawodowców. A pretekstem do poruszenia tego tematu jest debiut olimpijski narciarstwa wysokogórskiego w programie Igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. A dokładnie te zawody odbędą się w Bormio. Wczoraj podczas Pucharu Świata w Utah, w zasypanej śniegiem miejscowości Solitude, Iwona Januszyk i Jan Elantkowski dzięki szóstemu miejscu wywalczyli kwalifikacje na Igrzyska. Porucznik Wojska Polskiego Iwona Januszyk była bardzo wzruszona po tym starcie. Nie wiem, jak to było możliwe, szczerze mówiąc. Zebrałam wszystkie siły. Dziękuję bardzo i po prostu sama nie mogę w to dalej uwierzyć, że tworzymy tą historię ski alpinizmu. Cały team na to pracował. Ja bardzo dziękuję za wsparcie wojskowemu zespołowi sportowemu, że mogę skupić się na tym treningu. Cieszę się, że reprezentuję Polskę. Jest to dla mnie tak ważne. Polski Związek Alpinizmu wykonał niesamowitą pracę. Cały czas nas wspierali. To jest po prostu niesamowite. Ja tylko po prostu... Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna. A przepustka olimpijska wisiała do samego końca na włosku. Sytuacja na starcie była bardzo trudna, dlatego że mieliśmy jedyne 2 punkty przewagi w rankingu olimpijskim nad Szwedami. I zarówno my, jak i Szwedzi wiedzieliśmy, że kto wygra ten wyścig, ten wygrywa bilet na igrzyska. Dlatego biegnąc ja miałam klapki na oczach i tylko właśnie tą Szwecję przed sobą. To było naprawdę bardzo trudne, dlatego że szwedzka zawodniczka Tove Alexandersson to jest niesamowita osoba, mistrzyni świata w biegach górskich, biegach na orientację, również w skialpinizmie. I ja wiedziałam, jaką po prostu niesamowitą osobę mam przed sobą, ale starałam się wierzyć. Starałam się właśnie włożyć całe to serce i walczyć o tą kwalifikację dla Polski. Wierzyłam też w Jasia Jana Landkowskiego, bo wiedziałam, jak ciężko pracował, wiedziałam, jak dobrze jest przygotowany, dlatego to dawało mi też dużo spokoju, bo wiedziałam, że tutaj naprawdę Jasiu z tym Szwedem poradzi sobie na pewno. Nie wiedziałam, czy ja poradzę sobie z Tove, ale jakimś cudem jednak na strefę zmian wbiegłam przed Szwedką i już wtedy wiedziałam, że jest dobrze i wtedy całe po prostu serce, żeby tego nie stracić, żeby to utrzymać, wiedziałam, że będzie trudna walka. Praktycznie uciszyłam się przed wyścigiem, bo przygotowywałam się na ten ból. Bo to jest tak, że sportowiec trenuje cały rok, ufa trenerowi i nagle jest takie jedno wielkie sprawdzam i to jest tylko jedna szansa, tylko jedna próba. I to jest właśnie takie ciężkie w życiu sportowca, że stawia się wszystko na jedną kartę i w jedną sekundę można wszystko przegrać. No ale można też wygrać, można świętować. No i my świętujemy. A jak przebiegał sam wyścig? Po starcie, mówię, klapki na oczach, Szwedka i ja po prostu praktycznie krok w krok za nią. Nasz team też się martwił, co ja wyprawiam, bo wiedzieli, jak mocna i wytrzymała jest ta Szwedka i bali się, że ja tam po prostu przepaliłam ten początek. W głowie miałam spokój, bo wiedziałam, co robię. Jak widziałam, że potrafię utrzymać jej rytm, to wiedziałam, że jestem w dobrym miejscu. Na pierwszej przepince wjechała we mnie Szwajcarka i dlatego wyszłam z tej przepinki za Szwedką, ale później uspokoiłam głowę, udało mi się dotrzeć właśnie do tej strefy zmian jako pierwsza. Trasa była naprawdę techniczna, był świeży śnieg. To też dawało nam przewagę jakby z Jasiem, bo oboje jesteśmy raczej technicznymi zawodnikami. Poszłam na rowerek troszeczkę rozjeździć kwas mlekowy w nogach i patrzyłam, co się dzieje i widziałam, jak po prostu świetnie Jasiek Landkowski radzi sobie na trasie, a Szwed tam troszeczkę technicznie odstawał. Szwed jest mistrzem świata w biegach na orientację. No też nie trenuje skialpinizmu od wczoraj, a widziałam, jak po prostu Jasiek sobie świetnie radzi. Dlatego już taką spokojną głową przyszłam na tą drugą zmianę. Na drugiej zmianie byłam bardzo skupiona, utrzymać tą przewagę, nie popełniać takich naprawdę dużych błędów, które mogłyby nas kosztować całą tą przewagę, a łatwo jest to zrobić. Trzeba być w tym sporcie bardzo skupionym, dlatego że to jest połączenie zarówno tej wydolności biegu pod górę, precyzji na przepinkach, no bo my ściągamy foki, zakładamy foki, przyczepiamy narty do plecaka, narty na nogi, każdy ruch musi być precyzyjny, wytrenowany, no i zjazd. Wiadomo, że jedziemy na jakiejś granicy, prawda? Żeby nie jechać szybciej niż się potrafi. Było niesamowicie dużo kibiców, mimo tego, że jesteśmy za oceanem. No właśnie, narciarstwo wysokogórskie w wydaniu olimpijskim to sport stadionowy, bardzo widowiskowy, pewien kompromis, bo zawodnicy nie wychodzą wysoko w górę, a rywalizują na krótkiej trasie właśnie przed trybunami, przed widownią. Wielkie emocje w Bormio gwarantowane, to mówiła Iwona Januszyk. Trzecia strona medalu. Wyglądasz mi na takiego, co tańczy bolero. Bolero, no nie wiem, ale... Ale tango, ale dlaczego może, nie? A i tango, tak, i bolero, i... do Carmen jakieś takie... Tak, Henio Setner flamenco. Wszystko śpiewa i przy okazji śpiewa i tańczy i przy okazji też przygotował piękny materiał na temat legendy łyżwiarstwa figurowego Katarina Witt. Piękna, wspaniała, elegancka i o niej właśnie będzie ten materiał. To jedna z najsłynniejszych łyżwiarek figurowych w historii tej dyscypliny. Niemka Katarina Witt ukończyła w mijającym tygodniu 60 lat. Jej sportowa wizytówka to dwukrotna mistrzyni olimpijska i czterokrotna mistrzyni świata. Pochodząca z przedmieść Berlina, pierwszy raz stanęła na łyżwach w wieku 5 lat i bardzo szybko zaczęła odnosić sukcesy. A to wynik żmudnych treningów nawet po 7 godzin dziennie. Ćwiczyła pod okiem słynnej trenerki Juty Miller. W latach 80. oprócz triumfów olimpijskich w Sarajewie w 1984 roku i w Calgary w 1988 4 razy zdobyła tytuł mistrzyni świata i 6 razy europejski prymat. I to nie wszystko. Ma na koncie 2 srebrne medale mistrzostw świata i 1 mistrzostw Europy. Podobne sukcesy odnosiła w tym czasie jedynie legendarna łyżwiarka figurowa Norweszka Sonja Henie. Pamiętny dla widz był 1988 rok. Po zdobyciu Mistrzostwa Świata w Budapeszcie 22-letnia Niemka została jedną z pierwszych wschodnio-niemieckich zawodniczek, które przeszły na zawodowstwo. Wielkim wydarzeniem był jej wspólny występ pokazowy z amerykańskim mistrzem olimpijskim Brianem Boitano. Wielokrotnie bisowali na lodowiskach w Ameryce i w Europie. Po raz ostatni Katarina zaprezentowała swoje umiejętności łyżwiarskie, prezentując fragmenty słynnej Carmen. Wystąpiła przed entuzjastyczną publicznością w wieku 42 lat. トリプルトーループ、ダブルトーループですね。使います曲は 10 lat wcześniej przyciągnęła ogromną uwagę, pozując nago dla magazynu Playboy, który po raz drugi w historii wyprzedał swój nakład na całym świecie. Pierwszy raz zdarzyło się to w przypadku słynnego pierwszego numeru z Marilyn Monroe w 1953 roku. Dzięki osiągnięciom sportowym Katarina Witt jest nadal bardzo popularna w Niemczech, komentuje m.in. zawody łyżwiarstwa figurowego. Należą się oklaski i Katarinie, i Heniowi, a właśnie o Katarinie Witt państwo m.in. do nas dzwonią. Katarina Witt, pamiętam z lat młodości, łyżwiarka, szczególnie pierwsza połowa lat 70. Ona pochodziła z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tak, ładna kobieta, zgrabna. Kibice z utęsknieniem czekają na pierwsze dobre rezultaty naszych skoczków w skokach narciarskich. Właśnie. Ojejku. Państwo czekają dzisiaj także... Dzisiaj był chyba dobry wynik. Był dobry wynik. Kibice czekają też na dobre wyniki na mundialu reprezentacji Polski piłkarskiej, jeśli ta się zakwalifikuje i w tym przypadku zagra z Tunezją, Japonią i Holandią. Co państwo na to? Piękne losowanie mundialu 2026 dla Polski. Przypomina się trochę historia z 1986 roku i pięknie Brazylia-Polska. Jak zajmiemy drugie miejsce, pierwsze może to lepszy zespół będzie, a jest Japonia, rewanż za mundial w Rosji. I tutaj za 1978 rok, ostatni decydent o tej grze grzegorza, to fantastyczna bramka z Tunezją wygrane. I oby tak było dalej. Czekamy. Tymczasem palcem po mapie troszeczkę do tych Stanów, nie? No właśnie, palcem po mapie. Będziemy w drugiej godzinie o tym mówić. Zapraszamy państwa na drugą część trzeciej strony medalu. Meldujemy się kilka minut po godzinie 18. Autopromocja. Wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. We wtorek w Trójce spotkali się całkiem już dorosły Czesław Mozil z dziecięcym chórem i orkiestrą jednej z kaliskich szkół muzycznych. Na scenie wybrzmiały piosenki świąteczne, ale nie te, które dobrze znamy. Chciałbym stanąć na nogi, w święta lepić pierogi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. Premiera na naszej antenie dziś tuż po 19. Zapis wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Gorąco polecam, Justyna Grabasz. Czyste szaleństwo. Będzie cudownia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara, w Media Expert są przeceny na święta. A do tego mamy handlową niedzielę, Marian. No, to musimy tam być. Prezenty same się nie kupią, Barbara. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz legendarny Transporter z ratą od 870 zł netto miesięcznie oraz inne modele Caddy, Crafter i Amarok w najlepszej ofercie wyprzedaży rocznika 2025 z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. W nadmorskiej gminie Choczewo powstaje pierwsza polska elektrownia jądrowa. W jaki sposób i czy w ogóle ta inwestycja wpłynie na lokalną turystykę? Okaże się atrakcją regionu i przyciągnie zwiedzających, czy odstraszy amatorów miejscowej plaży? Europejskie doświadczenia wskazują na nowe szanse rozwoju dla turystyki i mieszkańców. Na temat atomu sięgamy do rzetelnych źródeł. Poznaj fakty. Słuchaj poniedziałkowej audycji News albo Fake News w Trójce o 6.50. Audycja powstała we współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi w ramach kampanii Świadomie o Atomie.